بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگوی ما در دو محور انشاءالله صورت خواهد گرفت اگر خدا بخواد. یک، کلیات و اجمالی درباره اصل درس خارج. دوم، روش شناسی درس خارج فقه. تقریبا 20% مطالبی که بنده آماده کردم مربوط به محور اول میشه. 15% یا 20%، 80-85% گفتگومون راجع به محور دوم خواهد بود. به شکل مستاقی خودم بود سیرمتون اون یکی از سیرشاخه های محور دوم هست. منتها در محور دوم ما در قالب مثال و به شکل حالا یا کارگاهی یا نیمه کارگاهی روند مطلوب استنباط یک موضوع رو با هم خواهیم داشت و چیزهایی رو که معمولا در دروس خارج بهش تصریح نمیشه مطالبی که مربوط به روش هست لیکن بهش تصریح نمیشه و طلبه باید سالها وقت بگذرونه تا به شکل تجربی اونها رو از درس‌ها استخراج کنه. اونها رو ما تصریح خواهیم کرد، یک و دو خواهیم کرد انشاءالله اگر توفیقی باشه. پس بنده بیشترین انرژیم رو اگر خدا بخواد این قسمت خواهم گذاشت، لکن برای اینکه یک درآمد مناسبی به این بحث داشته باشیم محور اول رو بنده ترک میکنم که با یک آمادگی وارد این بحث اصلی بشیم. بنده متاسفانه نرسیدم که یادداشتم رو جمع‌بندی بکنم به یک نظم و نظام خوبی برسونم و در قالب یک پاورپوینت یا چیزی مشابه او تقدیم بکنم، لکن به همین مقداری که به هر حال در ذهنم هست بسنده میکنم. بیشتر سعی میکنم با هم صحبت کنم، گفتگو باشه، صحبت یک طرفه نباشه. خب اولین چیزی که در اینجا مطرح میشه این هست که مثلا درس خارج یعنی چی و هدف از درس خارج چیست، اهمیت درس خارج در چیست. اولین نکته که در اینجا مطرحه و ما باید بهش توجه بکنیم و اگر همین ابتدا به طلبه این گفته نشه، خب ممکنه طلبه تا 3-4 سال به این واقعیت توجه نکنه و اون این هست که دوره درس خارج تفاوت ماهوی داره با دوره سر. تفاوت ماهوی رو ما یه مقدار باز کنیم. دوستان نظراتشون رو بفرمایید. چه فرقی هست بین دوره سر و دوره های قبل؟ مقدمات و اشتباه گفتم. چه فرقی هست بین دوره درس خارج با دوره سر و مقدمات؟ مبتنی برای کتاب جلو میره دوره سر و مقدمات. احسن درس خارج چه ویژگی داره؟ اون محدود به کتاب نمیشه، چند متنیه. ها اینجوری بفر بگیر یه قاعدتا باید از رفعیت اول رو ببینیم دیگه، باید مراجعه داشته باشه. چند متنی به جای تک متنی، این یک تفاوت. در درس خارج یک کتاب خاصی مورد مطالعه و بررسی قرار نمیگیره، کتاب های متعدد. دیگه چی؟ استاد مجتهد ممکنه استاد دوره سطح هم مجتهد باشه و ممکنه استاد درس خارج هم مجتهد نباشه که کم لهو من نظیر در دوره سر هدف این بود که به این برسیم که مثلا آخوند خراسانی چی بود؟ اینجا چه مطلبی رو ارائه داده یا شیخ انصاری؟ لکن در درس خارج هدف استنباط هست. حالا درباره استنباط که کلید واژه بحث ما هست بیشتر صحبت خواهیم کرد. اجتهاد یا استنباط. نکته بعدی نکات مختلف بفهمید. حالا لازم نیست مثلا تفاوت باشه. هر چی درباره درس خارج میدانید بفهمید. تعداد زیاد نفر زیاد 600 نفر. جزء ویژگی های ذاتی درس خارج نیست، ویژگی های عرضی هست. یعنی در دوره ست ما فقط آموزش رو داشتیم، لکن در درس خارج باید در کنار حسه ای از آموزش، حسه ای از تجربه هم باید داشته باشه. حالا چه مقدار این اعمال میشه رو در شماره دو خواهیم پرداخت. تجربه در کنار آموزش. خب ویژگی های درس خارج کنونی چیه؟ شما الان دو ماه تجربه کردین، بله حدود دو ماه شما در درس خارج حضور داشتید. احساستون از این دو ماهی که حضور داشتید چیه؟ به چه چیزهایی دست پیدا کردید؟ احساس میکنید درس خارج چه ویژگی هایی داره؟ در مورد یک موضوع یا بحثی احوال علما رو بیان میکنن و مناقشه در احوال و آخر نظر احسن. آیا در این دو ماه شما به پژوهش جدی وادار شدید؟ تو خودتون یک مسئولیت یک بخشی از کار رو بر عهده بگیرید و برید اون رو به سرانجام برسونید؟ خودمون چند تیر از مراجعه کنیم و کسی مسئول مراجعه هم میتونه با تجویزش مراجعه بله ممکنه مثلا یک کتاب رو به چند سطرش رو بخونید قبل از حضور در کلاس. این با پژوهش فهم پژوهشی کار پویا و فعال برای ترتیب دهی فرآیند علمی از مجهول به معلوم بررسی کاوش تلاش توش هست. مراجعه یک بخش کوچیکی است از پژوهش. یعنی در واقع در این دو ماه شما احساس کردید که بار پژوهشی کار تقریبا میشه گفت که تنها بر عهده استاد هست. در واقع درس خارج کنونی ما ارائه تحقیقات و پژوهش نتایج پژوهش استاد، در حالی که ما در آسیب شناسی خواهیم گفت که طلبه باید خودش حداقل پله‌های اول پژوهش رو طی کنه و مشارکت پویا داشته باشه در فرایند نتیجه گیری. نکته بعدی تعمیق همون آموخته های دوره سر. درس خارج کنونی بعضی وقتا تا سالها تعمیق اون مطالبی بود که تونتون در دوره سر خوندیم. چرا؟ چون در دوره سر اساسا فرصت برای این که این اطلاعات و داده ها رو اصلا پردازش بکنیم، خوب درک بکنیم، بتونیم داوری راجع بهش داشته باشیم اصلا وجود نداره. بمباران اطلاعات روزی دوتا رسائل رو نمیدونم یک کفایه و بمباران اطلاعات شدیم. حالا در درس خارج یه نفس راحتی میکشیم، یواش یواش اون چیزایی که قبلا گفته شد رو ببینیم در واقع چی هست و خوب درکش بکنیم. تعمیق همان آموخته های دوره سطح. البته ممکنه اقوال جدیدی هم بهش اضافه بشه، مثلا اقوال شهید صدر رو میدونم منظور امام و آقای خویی هم اضافه بشه که در دوره سطح ما اونا رو ندیده بودیم، لکن بیشتر تلاش میشه که همون بحثایی که قبلا عنوان شده رو بهتر درک کنیم. اینا ویژگی های اصلی درس خارجه کنونیست. آسیب شناسی، خب مگه چه اشکال داره الان درس خارج فعلی چه اشکالی متوجه نشی هست؟ اشکالاتش رو خودتون بفرمایید.